ana hang pisa ngalangi niat iki maksud ta samuntro sun arungi cek back here ah terus nasi taro so iki ora mutus.